hai la joc. La la la la la la la la, să învârtim hora cu foc. La la la la la la, ora noastră din străbuni. La la la la la la la la, cu flori albe și cu nuni. La la la la la la la, Doamne cât am să trăiesc, am să munceam să iubesc și pe mândram să o poșesc. Gurița te dulce tare, dai ra ra ra ra la la la, parcă-și mirosi o floare. Da unde joacă portofanul, clap în pământul și cușpanul, băi!